ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांड शाखीय वृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय खंड प्रथम कंडिका पर विचार आरंभ हुआ। विशेष विचार मीमांसकों के साथ छिड़ पड़ा। तो मीमांसकों ने इसके पूर्व भाष्य में कहा था कि काम में कर्म दोष प्रयुक्त है, कामनादि दोष प्रयुक्त है, इसलिए दुष्ट है वो। किंतु नित्य कर्म तो शास्त्र के द्वारा विहित है, कामनादि दोष नहीं है, तो उसको छोड़ना ज्ञानी को ठीक नहीं है। काम में कर्म भले छोड़ दे ज्ञानी आत्मगत्ता, किंतु वेद भीत है दोनों, फिर भी एक भी कामना प्रयुक्त तो होता है, और नित्य कर्म तो शास्त्र विधान मात्र है, तो उसको तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो माने कर्म और ज्ञान के सह समुच्चय साथ साथ करना चाहिए, नित्य कर्म करते रहना चाहिए। क्यों? यावत जीव श्रुति है, जब तक जीवन हो तब तक। अगर वह संन्यास आश्रम में भी जाएगा, ज्ञान होगा भी, तो जीवन के भीतर ही तो होगा, किंतु नित्य कर्म तो अंतिम क्षण तक है। तो ज्ञान होने पर भी नित्य कर्म छोड़ नहीं सकता, नहीं तो प्रत्यवायी बनेगा, ये पूर्वपाक का कहना था। उसके बारे में सिद्धांत बोलते हैं आगे। टीका में कहा, किंच काम्यानां दुष्टत्वं ब्रुवता। काम्य कर्म को जो दुष्ट कहा, दोषयुक्त बताया पूर्वादि में, कामनादि दोष से प्रेरित है कहा, ब्रुवता त्वया मीमांसकेन, तुम जो मीमांसक हो ना काम्य कर्म को दुष्ट कहने वाले, त्वया नित्यानाम अभी तद इष्टम। क्यों? नित्य में भी कामना इष्ट है, दुष्टत्व इष्ट है, नित्य कर्म भी दुष्ट ही है, कामना प्रयुक्त ही नित्य कर्म होता है। केवल काम्य कर्म कामना प्रयुक्त नहीं है, नित्य कर्म भी कामना प्रयुक्त होता है। काम्य कर्म में विशेष कामना है, स्वर्ग है, पुत्र है, अमुक है, नित्य कर्म में ऐसा केवल नहीं। इष्टम में स्यात् अनिष्टम मा भूत, इतना दो अंश तो रहता है, क्या रहता है, मा भूत, इतना तो कामना रहेगी वहां। तो सामान्य कामना नित्य कर्म भी है, यदि कामना प्रयुक्त होने के कारण काम्य कर्म दुष्ट है तो नित्य कर्म भी दुष्ट है, कामना वहां भी है। सिद्धांत ही बोलना चाहते हैं, सिद्ध करेंगे इस बात को। किंच काम्यानां ब्रुवत्व दुष्टत्व ब्रुवता मीमांसकेन। ब्रुवत् शब्द सत्यंत है, ब्रु धातु से सत्री करके तृतीय है ब्रुवता, तो या कहने वाले तुम्हारे द्वारा, जो दुष्ट कहने वाले तुम्हारे द्वारा, नित्यानाम भी जो नित्य कर्म है वो भी तद इष्टम, तद माने दुष्टत्व इष्टम, नित्य कर्म भी दुष्ट इष्ट है। कैसे? तो आगे सिद्ध करेंगे सिद्धांति। सात आठ की टिप्पणी में कहा, सात माने दोष प्रयुक्त, तुम दुष्टत्व माने दोष के द्वारा होने वाला है, कामनादि दोष के कारण काम्य कर्म होता है, इसलिए भले त्याज्य हो वो, किंतु नित्य कर्म त्याग होना इष्ट नहीं। पूर्वादि ने कहा था, सिद्धांत कहते वो भी काम्य है, कामनायुक्त है। आठ में कहा, यथा एसाम विधि नाम कामना विधायक तुम तथैव नित्य विधायकत्वम अपि इति भाव। जैसे जो विधि वाक्य आते हैं ना, स्वर्ग काम यजता पशु काम यजता, विधि वाक्य है इन विधियों का, कामना विधायक है, कामना परक विधान करने वाले होते हैं, तथैव नित्याराम नित्य भी वैसे ही, तथैव नित्य विधायकत्व वो भी कामना के द्वारा विधायक है। कैसे? तो सिद्ध करेंगे, इष्ट है, यही कहा। ये सिद्धांत कह रहे हैं, केंच काम्यानाम दुष्टत्व ब्रुवता मीमांसकेन, जो काम्य कर्म दुष्ट है कहने वाले मीमांसकों के द्वारा, नित्यानाम अभी तद इष्टम, नित्य कर्म में भी कामना दुष्टत्व है। कैसे कहते हैं? देखो, चार प्रकार की विधि होती है, उत्पत्ति विनियोग प्रयोग अधिकार विधि रूपे विशेषाभाव। कोई भी कर्म स्वरूपत काम में नहीं होता, वो कर्ता के अधीन काम में हो जाता है और कर्ता के अधीन अकाम में हो जाता है। चारों विधि उत्पत्ति विधि माने कर्म स्वरूप मात्र बोधभोग विधि, उत्पत्ति विधि, अग्निहोत्र जुहुयात, कोई फल नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, केवल अग्निहोत्र को हवन करने को कहा, इसको कहते उत्पत्ति विधि। तो चार प्रकार की विधि मानते हैं, उत्पत्ति और विनियोग विधि। कर्मों को जो प्रांश भाव शीघ्र करने का जो विधान है उसको कहते हैं विनियोग विधि। और प्रयोग विधि पूर्वापर भाव को बताने वाला है, पहले चंदन चढ़ाना है कि अक्षत चढ़ाना है, कम बताना पड़ेगा ना, उसको प्रयोग विधि बोलते हैं। और अधिकार विधि फल स्वाम्य बोधको विधि, जैसे स्वर्ग का काम ये देता, फल के साथ बोला गया विधि जो होगा वो अधिकार विधि। ये चार प्रकार के विधियों में उत्पत्ति विनियोग प्रयोग अधिकार विधि रूपे विशेषाभावाद, इसमें कोई विशेष नहीं है, माने इस विधियों में विशेष नहीं, विशेष कहां है, कर्ता में है, कामनायुक्त है कि कामना रहित है। वही कर्म कामनायुक्त कर देगा तो काम में हो जाएगा और कामना रहित होगी तो निष्काम बनेगा, कर्ता के ऊपर अधीन है। ये सिद्धांत बोलते विशेषाभावाद, विधियों में कोई विशेष नहीं है, यदि काम में कर्म दुष्ट है तो नित्य कर्म भी दुष्ट ही हो जाएगा, ये सिद्धांत कहते हैं। नौ की टिप्पणी है, विधित्व से तुल्यत्वाद, विधित्व है चाहे काम में कर्म में हो चाहे नित्य कर्म में, विधित्व तो बराबर है, तुल्यत्वाद इत्यर्थ कहा। तथा उभयसाम भी, दोनों प्रकार के जो कर्म है काम में कर्म और नित्य कर्म, दोनों प्रकार के कर्मों का दुष्टत्व अवश्यम वाच्यम, जब काम में कर्म दुष्ट है तो नित्य कर्म भी दुष्ट ही होगा, दुष्ट ही कहना पड़ेगा। क्यों, विहिता विशेषा, विहितत्व समान है दोनों में, शास्त्रविद दोनों ही है। अब शास्त्रविद होने पर भी एक दुष्ट होता है तो दूसरों भी दुष्ट ही होना पड़ेगा, नित्य कर्म को भी दोष युक्त ही मानना पड़ेगा, ये सिद्धांत कह रहे हैं। तो यही भाष्य में कहते हैं, विशेषाभावत हो गया ना वो तो। अच्छा भाष्य है इसी को, नच अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास पशुबंध सोमानाम कर्मणाम स्वतः काम्यत्व काम्यत्व नित्यत्व विवेको अस्ति, कहते देखो चाहे अग्निहोत्र कर्म हो, चाहे दर्श पूर्णमास कर्म हो, चाहे चातुर्मास कर्म हो, चाहे पशुबंधन माने ज्योतिषोमादि कर्म हो या सोमयाग आदि कर्म हो, तो कर्म इन कर्मों का स्वतः काम्यत्व नित्यत्व विवेको नास्ति, स्वतः स्वभावतः वह काम्यत्व और नित्यत्व का विवेक पार्थक्य नहीं होता, कर्तृगत है काम्यत्व और नित्यत्व। स्वाभाविक कर्म जो है चाहे वो अग्निहोत्र कर्म हो, चाहे दर्श पूर्णमास कर्म हो, चाहे चातुर्मास कर्म हो, चाहे पशुबंधन माने ज्योतिषोम आदि कर्म हो, चाहे सोमयाग आदि कर्म हो, सभी कर्मणाम इन कर्मों का स्वतः स्वाभाविक काम्यत्व नित्यत्व विवेको नास्ति, नकार है पूर्व में, काम्यत्व और नित्यत्व का विवेक वाले पार्थक्य नहीं है स्वाभाविक रूप से, फिर पार्थक्य कैसे आगे बताएंगे। तीन नंबर एक नंबर टिप्पणी है ना, माने विवेक वाले विभाग, स्वाभाविक रूप से विभाग नहीं है कर्मों में, फिर विभाग कैसे होता है, तो कहते हैं कर्तृगते नहीं स्वर्ग आदि काम दोषण कामार्थता, यही है कर्ता में जाए ना, स्वर्ग का कामना है उसकी, स्वर्ग आदि कामना है तो वो हो जाए काम्य कर्म कहलाएगा, दोष है कर्ता में, कर्म में नहीं है स्वाभाविक रूप से, वो कर्ता में है वो, कर्तृगत नहीं कर्ता में जो वो कर्म करने वाला, चाहे वो अग्निहोत्र करने वाला हो, दर्श पूर्णमास हो, चातुर्मास हो, कोई भी हो, पशुबंध आदि जो भी करता हो, कर्तृगत न, कर्तृगत स्वाभाविक काम दोष, उसको अज्ञान के कारण स्वाभाविक कामना है उसको, उसके पास इसी कारण कामार्थत्व हो जाता है वो, माने वो काम्य कर्म बन जाता है कर्तृगत दोष के कारण, उसके पास कामना है, कामना के कारण काम्य कर्म बन जाता है वो, स्वाभाविक काम्य और नित्यत्व में विभाग नहीं है। दो नंबर पर कहा काम्य कामार्थता माने काम्यता, वो कर्तृगत दोष है, कर्ता चाहता है तो काम्य हो गया, फल चाहने पर, यही कहा। तथा इसी प्रकार जिस प्रकार काम्य बन जाता है कर्तृगत दोष के कारण वो कर्म काम में बनता, उसी प्रकार तथा बने उसी प्रकार अविद्यादि दोष होता, नित्य कर्म करने वाला भी या ज्ञानी है कि अज्ञानी है, वो अज्ञान अवस्था में है, अविद्यादि दोष है उसमें, राग द्वेष आदि उसमें भी है, उसमें मोक्ष में राग है और संसार है, द्वेष है, राग द्वेष उसमें भी है, मुमुक्षुओं में भी राग द्वेष पड़ा हुआ है, हमारी ज्ञान की इच्छा रखता है, राग है, आसक्ति है, संसार से घृणा करता है, राग द्वेष उसमें भी है, अविद्या दोष वहां भी है, अविद्या अस्मिता दोष पड़ा हुआ है, यही कहते हैं तथा अविद्यादि दोषवतः, जो अविद्यादि दोष वाला है, राग द्वेष आदि दोष, अविद्यास्मिता आदि दोष है जिसमें राग द्वेष आदि दोष युक्त को स्वभाव प्राप्ति प्राप्त इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारार्थ न, स्वाभाविक अज्ञान काल में जो प्राप्त क्या चाहता है, इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की परिहार चाहता है, वो कौन, नित्य कर्म करने वाला क्या चाहता है, इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की परिहार ये चाहता है नित्य कर्म करने वाला भी, इसके द्वारा मेरा इष्ट की प्राप्ति हो अनिष्ट परिहार हो यही चाहता है ना, तो होने से क्या वो काम में नहीं होता क्या, वो भी काम में ही है नित्य कर्म भी, ये कहते हैं स्वभाव प्राप्त, जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त है, प्राणी मात्र की इच्छा होती है, क्या इच्छा होती है, इष्टम में से आद अनिष्ट मा भूत, मुझे इष्ट हो अनिष्ट न हो, प्राणी मात्र की, केवल मनुष्य की बात नहीं, मुमुक्षु की बात नहीं, ये प्राणी मात्र की इच्छा होती है, तो ये भी स्वाभाविक है, ये कोई शास्त्रीय विधान नहीं, इष्ट प्राप्ति परिहार के लिए बताना, सभी इतना चाहते हैं, तो कहता था मने उसी प्रकार, जिस प्रकार काम्य कर्म में काम्यत्व आया किसके कारण से, कर्तृगत दोष के कारण, अविद्यादि दोष के कारण, ठीक कामनादि दोष के कारण, ठीक इसी प्रकार नित्य कर्म में भी उसे दोष है, अविद्यादि दोष बता, जो अविद्यादि दोष है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अविद्वेष आदि दोष है, पंच क्लेश है, ऐसे को स्वभाव प्राप्त, जो स्वाभाविक रूप प्राकृतिक रूप से प्राप्त है, कोई सिखाना नहीं पड़ता इसको, छोटा बच्चा भी यही मांग, उसकी भी यही मांग है क्या, मुझे इष्ट हो अनिष्ट हो, सबकी मांग होती है, स्वभाव प्राप्त है, कोई शास्त्रीय प्राप्ति अप्राप्ति नहीं है, स्वभाव प्राप्त, स्वभाव से प्राप्त इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहारार्थी न, इष्ट अनिष्ट इष्ट प्राप्ति अनिहार अनिष्ट की परिहार चाहने वाला जो होगा अर्थी ना, तदर्थानी उसी के लिए, उस व्यक्ति के लिए नित्यानी इति उत्तम, ऐसे चाहने वाले के लिए नित्य कर्म का विधान है, अज्ञान काल में है वो भी, अविद्यादि दोष वालों के लिए है, तीन नंबर की टिप्पणी इसमें दिया, स्वभाव माने कर्तृत्वादि अभिमान, नित्य कर्म करने वाले में भी मैं करता हूं, इसका मैं अधिकारी हूं, ऐसा ज्ञान है, कर्तृत्वादि ज्ञान है तो अविद्याकालीन है, कौन सा है, अज्ञान काल में है, स्वभाव स्वभाव माने कर्तृत्वादि अभिमान तत्प्रयोजक अधिष्टम्बा, स्वभाव माने क्या है, यहां स्वभाव का कहा था, स्वभाव माने क्या है, तो स्वभाव शब्द का अर्थ कर्तृत्वादि अभिमान वाला, अभिमान यही स्वभाव, अथवा उस कर्तृत्व का प्रयोजक अदृष्ट, पूर्व कर्म कुछ ऐसा है जो कर्तृत्व का प्रयोजक बना हुआ अदृष्ट है, वो अदृष्टार्थम तेन प्राप्त, उसके द्वारा प्राप्त क्या है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार की इच्छा है उसको, स्वभाव प्राप्त, इसलिए नित्य भी उसी प्रकार है, उसी व्यक्ति के लिए नित्य कर्म का विधान होता है, माने अविद्यादि दोष वालों के लिए होता है, जैसे काम्य कर्म अविद्यादि दोष वालों का है इसी लिए है, इसी प्रकार नित्य कर्म भी अविद्यादि दोष वालों के लिए है, समान है, यदि काम्य कर्म दुष्ट है तो नित्य कर्म भी दुष्ट ही है, इसलिए ज्ञानी नित्य कर्म को भी उसका कोई अधिकार नहीं करता ज्ञानी, ये बोलना चाहते हैं सिद्धांत, कर्म नहीं होगा ज्ञान होने के बाद, क्यों, देहाभिमान को बाद करके ज्ञान होना है, हम ब्रह्मास्मि, और देहाभिमान पूर्वक नित्य कर्म होना है, मैं ब्राह्मण हूं मेरा एक कर्म है, मैं क्षत्रिय हूं मेरा कर्म है, मैं ब्रह्मचारी हूं मेरा कर्म है, शरीर को लेकर होता है ना नित्य कर्म नैवित्य कर्म, मैं ब्रह्मचारी हूं संध्या वंदन मेरा कर्म होता है, अभिमान है, तभी तो करेगा वो, नहीं तो नहीं करता, तो यह सब देहाभिमान पूर्वक होता है, तम प्रति ऐसे जो अविद्यादि दोष वाला है व्यक्ति है, तम प्रति उसके प्रति, चार की टिप्पणी में कहा तम प्रति माने निखिल अनर्थ बीज अविद्यादि दोषवंतम मांसम, संपूर्ण अनर्थों का एक ही कारण है अविद्या, अज्ञान है तो सब कुछ हो जाता है, बस सबकी जननी है अविद्या, अनर्थों की जननी, सकल निखिल माने सकल संपूर्ण, निखिल अनर्थ बीज जो संपूर्ण जितने भी अनर्थ होना है सबका बीज कारण है अविद्या, ऐसे अविद्यादि दोषवंतम जो अविद्या अस्मिता आदि दोष वालों के लिए ही पुमांसम, ऐसे पुरुष को ही नित्य कर्म का विधान होता है, माने देहाभिमान पूर्वक होता है, देहाभिमान है तो अविद्या जरूर है, अज्ञान काल में ये सब ये बता रहे हैं, तम प्रति भाष्य में तम प्रति विहितत्वात्, उस अविद्यादि दोष वालों के प्रति नित्य कर्म का विधान है, कर्म का विधान है, यदि काम्य कर्म दुष्ट है तो नित्य कर्म भी दुष्ट है, अविद्याकालीन है दोनों, ये सिद्धांत ने कहा, आगे भाष्य में आगे बोलते हैं, न परमात्मा याथात्म विज्ञानवत समोपाय व्यतिरेकेण किंचित कर्म विहितम उपलब्ध थे, यही कहते हैं जो परमार्थ स्वरूप यथार्थ ज्ञान जिसको है अम ब्रह्मास्मि ज्ञान में पहुंचा हुआ है। किस ज्ञान में पहुंचा है? देहभाव से ऊपर हो गया है। तो परमात्मा याथात्म विज्ञान बता, परमात्मा का जो यथार्थ स्वरूप है हम ब्रह्मास्मि जो स्वरूप पहुंचा है, उस पहुंचा हुआ व्यक्ति को समोपाय व्यतिरिक उसके लिए तो एक है सम, वहां कोई कर्म का विधान नहीं, समरूपी उपाय को छोड़कर के अन्य कोई नित्य कर्म आदि का विधान न उपलब्धते, उसके लिए नित्य कर्म आदि का विधान की उपलब्धि नहीं होती है, उसका तो एक ही कारण होगा सम। ये कहा पांच और छह की टिप्पणी है। पांच में कहते हैं परमात्मनो, परमात्मा क्या है? तत्व अर्थयो यथार्थम, परमात्मा ने तत्पद और त्वम पद, तत्व में से मैं आ जाओ तत्पद और त्वम पद का यथार्थता, यही परमात्मा है। परमात्मनो माने दो, परमात्मा में दो लेना, क्या क्या लेना? परमात्मा का जो स्वरूप है क्या है? वो तत् और त्वम पद का जो यथार्थ है, ऐक्य है, हम ब्रह्मास्मि भाव उसमें पहुंचा हुआ जो होगा वो कैसा स्वरूप होगा? निरुपाधिक स्वरूप होगा। कैसा स्वरूप होगा वो? निरुपाधिक है, निरुपाधि, निरुपाधि रूपम, निरुपाधिक स्वरूप। उस स्थिति में पहुंचे हुए व्यक्ति को सम को छोड़कर के बाकी कोई कर्तव्य नहीं होता, उसके लिए सम है। तो सम क्या है? तो छह नंबर की पुण्य बताते हैं, कर्म उपरमात्म का साधन में, सम माने कर्म का उपराम करना, कर्म से उपरत हो जाना, यही उसके लिए साधन होता है। क्या होता है वहां? कर्म को त्याग देना, जो पहले करता था अज्ञान दशा में, अहम ब्रह्मास्मि में पहुंचने पर कर्म को छोड़ देना, नदी पार होने पर नौके को छोड़ देना, यही है उसके लिए, तो वही साधन है यदि ज्ञान हो गया तो। ऐसी स्थिति है ये बताया। आगे भाष्य में कहा कर्म निमित्त देवता आदि सर्वसाधन विज्ञान उपमर्दे नहीं आत्मज्ञान विधीयते। जहां जहां आत्मज्ञान का उपदेश होता है, विधीयते माने आत्मज्ञान का विधान नहीं होता, उपदिश्यते ऐसा टिप्पणी में लिखा है, माने जहां जहां आत्मज्ञान संबंधी उपदेश होता है वहां कर्म निमित्त जो देवता आदि, कर्म के निमित्त देवता, करण संप्रदान, किस देवता के लिए कर्म करना है, किस साधन से करना है, कौन कर्ता कर्म करेगा, किस भूमि पर करेगा, माने अधिकरण संप्रदान करण कर्ता कर्म, ये सारा मिला करके कर्म होता था। तो कर्म का निमित्त जो देवता आदि हैं, संप्रदान रूप से देवता, ये कर्म किसके लिए? उस देवता के लिए, संप्रदान में होता है देवता। करण साधन चाहिए, क्या साधन से कर्म सिद्ध होना है, घृत दूध आदि जो भी चाहिए, अग्निहोत्र आदि के साधन ऐसा होगा, कर्ता होगा, अधिकरण होगा, कहां करना है, किस स्थान पर करना है, अब ये सब होंगे वहां। तो कर्म का जो निमित्त होते हैं देवता आदि, वो देवता आदि जितने भी कर्म के निमित्त थे, सर्व साधन विज्ञान उपर, सारे साधन के जो विज्ञान था, ज्ञान था, कर्म में ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए जो विज्ञान था, उसके उपमर्द नाश के द्वारा ही, निराकरण के द्वारा ही आत्मज्ञानम विधीयते माने उपदिश्यते। कर्म के साधनों का खंडन करके, निराकरण करके, तिरस्कार करके ही आत्मज्ञान का उपदेश किया जाता है। जब तक कर्म के साधन को बनाए बैठा है तब तक आत्मज्ञान का उपदेश नहीं होता। जब कर्म के साधन का ही समाप्त कर दिया, कर्म कहां से होगा? नित्य कर्म कहां कर पाएगा वो ज्ञानी? ये बताया कर्म निमित्त देवता आदि सर्व साधन विज्ञान उपमर देना, कर्म के जो निमित्त देवता आदि थे, ये सभी साधन, जितने भी साधन थे कर्म के, सभी साधनों के उपवर्धन के द्वारा, माने उसके खंडन के द्वारा, तिरस्कार के द्वारा ही आत्मज्ञानम विधीयते, आत्मज्ञान का उपदेश होता है। ये कहा यहां पर एक दो तीन टिप्पणियां हैं, एक में या भारती के बीच में, इसलिए टिप्पणी नीचे है, एक नंबर टिप्पणी नीचे, कर्म निमित्तम यस्य विज्ञानान्वयी, यस्य इति विज्ञानान्वयी, कर्म का निमित्त क्या है? जिस विज्ञान के कर्म ये निमित्त होते हैं, विज्ञान के साथ कर्म निमित्त का अन्वय कर देना, ये बताया मिली टिप्पणी नीचे। यश्य इति बहुब्री समास करना, कर्म निमित्तम यश्य विज्ञानस्य, बहुब्री समास करना कहते हैं, कर्म है निमित्त जिस विज्ञान का, ऐसे विज्ञान को उपमर्दन करके, उसके विनाश को, इस ऐसे ज्ञान को नाश करके ही आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। कर्म के निमित्त विज्ञान क्या होता है? देवतादि को विषय करने वाला, अहम ब्राह्मण इत्यादि विज्ञान है उसके पास, मैं ब्रह्मचारी हूं, एक वर्ण धर्म आश्रम धर्म दो धर्मों का आरोप करके कर्म करता है, ऐसी स्थिति है, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म, मैं ऐसा करके कर्म का विधान करता है। मैं सन्यासी हूं तो अमुक वर्ण वाला हूं, ब्रह्मचारी हूं तो अमुक वर्ण वाला हूं, माने आश्रम और वर्ण दो मिलाकर के कर्म होता है। वही जो पहले ब्राह्मण था अभी अग्निहोत्र नहीं करेगा, कब? सन्यास के बाद। वर्ण धर्म चला गया है उसका, क्या गया? अभी आश्रम धर्म है उसके पास, आश्रम धर्म है, वर्ण धर्म चला गया, ऐसी स्थिति हो जाती है। दोनों मिलाकर के कर्म होता है। ऐसे विज्ञान का नाश कर विज्ञान को कर्म के साधन जो देवता आदि को ज्ञान होता था, उस विज्ञान को नाश करके ही ज्ञान आत्मज्ञान को उपदेश किया जाता है, ये बताया। दो नंबर में कहा उपमर्देन, कहा हुआ उपमर्द मैंने बाध, उस ज्ञान को बाध करके, कर्म के निमित्तक जो विज्ञान थे उस विज्ञान को बाध करिए कि आत्मज्ञान का उपदेश किया जाता है, ये कहा। उपमर्द मैंने बाध प्रयोजकत्व तृतीयार्थ, तृतीयार्थ जो उपमर्देन में जो तृतीय विभक्ति है उसका अर्थ होता प्रयोजक, जो कर्म का प्रयोजक थे उसके नाश के द्वारा ही ये बोलना चाहते हैं तृतीयार्थ। तदबाधक प्रयोजकम तदबाद फलकम इति यावत, माने उसके प्रयोजक क्या है, उसके बाद का फल स्वरूप होता है आत्मज्ञान का विधान। उपदिश्यते माने विधीयते है ना, ज्ञान का विधान नहीं होता माने उपदेश किया जाता, ऐसे बोला जाता है। विधीयते जहां पर माने ज्ञान के विषय में विधान आएगा, ज्ञान होने की वस्तु है, करने की वस्तु नहीं है, ज्ञान तो होने की वस्तु है, इसलिए ज्ञान के संबंधी विधीयते जब आएगा तो समझ पड़े उपदिश्यते, ऐसा ज्ञान का उपदेश किया जाता है ऐसा। ठीक है, ऐसे देखें कथम तरह काम्यत्व काम्य नित्य विभाग या अविद्या प्रयुक्त है दोनों के दोनों, आपने बताया जब काम्य कर्म दुष्ट है अविद्या प्रयुक्त होने से, इसी प्रकार नित्य कर्म भी दुष्ट है बताया आपने, सिद्धांति ने ऐसा कहा। तो पूर्ववादि पूछते हैं फिर ये काम्य और नित्य का विभाग कैसे होगा, ये काम्य कर्म है ये नित्य कर्म है विभाग कैसे होगा जब अविद्या प्रयुक्त दोनों है, दोनों ही दुष्ट है, फिर लोग क्यों बोलते हैं काम्य कर्म ये जिस तक निमित्त नित्य कर्म ऐसा विभाग कैसे होगा, ये प्रश्न आया मीमांसा की ओर से प्रश्न है। कथम तरी काम्य नित्य विभाग, फिर काम्य और नित्य तो का विभाग कैसे होगा? तत्र सिद्धांत कहते हैं अरे बाबा कर्म में है नहीं है न काम्य तो है न नित्यत्व तो है, वो कर्तृगत दोष है, दोष कहाँ है? कर्ता ने यदि कामना कर दी विशेष वस्तु की इच्छा की वो काम्य हो जाएगा, और विशेष वस्तु की इच्छा न करके केवल इष्टम में सात अनिष्टम महाभूत इतना ही करेगा तो नित्य हो जाएगा, इतना भेद है। यहां पर पशु पुत्र आदि स्वर्ग आदि लगाएगा कामना में वो हो जाएगा काम्य कर्म, जहां पशु पुत्र आदि नहीं लगाएगा केवल इतना ही होगा इष्टम में सात अनिष्टम महाभूत ये नित्य कहलाएगा, ये भेद होता है बोलना चाहते हैं सिद्धांत। कर्तृगते नहीं स्वर्गादि काम दोषेण कामार्थता, ये भाष्य में कहा वो दोष कर्म में नहीं है, ये दोष कहां है? कर्ता में है। स्वर्गादि की कामना करता है तो काम्य कर्म हो गया, यदि कामना नहीं स्वर्गादि का कामना नहीं सामान्य कामना है इष्टम्भ से आतंश महाभूत वो नित्य कर्म कहलाएगा, स्वर्गादि कामना और विशेष स्थिति में कामना हो गई वस्तु की वो काम है कहा। तथा उसी प्रकार भाष में कहा अविद्यादि दोषवतः, जो अविद्यादि दोष वाला है अविद्यादि दोष राग द्वेष वाला व्यक्ति है, माने नित्य कर्म करने वाले को राग द्वेष है, मैं ब्राह्मण हूं मैं अग्निहोत्री हूं इसके द्वारा मैं अनिष्ट का ये करूंगा पाप नाश करूंगा, पाप के साथ द्वेष है और इष्ट पुण्य के साथ राग है, इसलिए तो नित्य कर्म करेगा, राग द्वेष है वहां भी। तो तथा अविद्यादि दोषवतः अविद्यादि दोष वाले का ही स्वभाव प्राप्त इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारार्थिना, जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त है स्वभाव प्राप्त है ऐसा जो इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार है, माने कर्तृत्वादि अभिमान है स्वभाव का अर्थ अथवा उसका प्रयोजक अदृष्ट आदि है, उसे प्राप्त जो इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार वाला व्यक्ति होगा उसके लिए ही नित्यानि इत्युक्तम, नित्य कर्म उसके लिए युक्त है, तम प्रतिविहितत्वात् उसी के लिए विधान हुआ ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं स्वर्ग कामा पशु कामा इति विशेषार्थिन, स्वर्ग कामा पशु कामा ऐसा है, स्वर्ग काम ये जेता पशु काम ये जेता, स्वर्ग चाह रहा पहले से हो पुत्र चाह रहा है पशु चाह रहा है, ऐसे व्यक्ति जो विशेष अर्थी है कैसा है, विशेष वस्तु को चाहता है, स्वर्ग चाहता है पुत्र चाहता है पशु चाहता है, ऐसे विशेष वस्तु को चाह रहा है, तो स्वर्ग कामा पशु कामा इत्यादि विशेषार्थिन काम्य विधि उसके लिए है, काम्य कर्म उसके लिए किसके लिए, जो स्वर्ग आदि चाहने वाला विशेष के लिए काम्य विधि है काम विधि, और केवल इष्टम्य से अनिष्टम महाभूत इतना ही इच्छा है क्या है, विशेष वस्तु की इच्छा नहीं है, क्या है? सामान्य इच्छा है, स्वर्ग चाहिए, पुत्र चाहिए, ऐसी इच्छा नहीं है। इष्टम में भूत, अनिष्टम मा भूत, केवल इतना चाहना है, इतना कामना है। तो स्वर्ग काम पशु काम इति विशेषार्थी ना काम्य विधि, यहां पर कोमा देना चाहिए, ये काम्य विधि ये है। और आगे इष्टम में स्यात् अनिष्टम मा भूत, ऐसा जो केवल इतनी मांग है, मुझे इष्ट हो अनिष्ट न हो इतनी मांग को कहते हैं ये महाभूत इति। अविशेष काम प्रेरित, विशेष कामना से प्रेरित नहीं है, वस्तु का नाम नहीं लिया, जैसे स्वर्ग पशु पुत्र आदि नाम लेता था कामी, इसलिए नाम नहीं लिया। अविशेष काम प्रेरिता विशेषात, इसलिए अविशेष काम के द्वारा प्रेरित अविशेष होने से प्रवृत्ति मतो नित्य विधि, माने अविशेष कामना के द्वारा प्रेरित जो अविशेष प्रवृत्ति वाला है वो उसके लिए नित्य विधि होता है, इति उक्तम। यही भेद है, माने जहां पर पशु पुत्र आदि की इच्छा विशेष से करेगा तो काम्य कर्म कहलाएगा, केवल इष्टम में से आद अनिष्टम महाभूत इतने मात्र अंश को लेकर के करता है तो उसको नित्य कहते हैं, है कामना दोनों में इसको नित्य कहते हैं, इतना भेद है, इस सिद्धांत ने कहा। दस की टिप्पणी है ना, काम सामान्य जनित है, नित्य कर्म काम सामान्य जनित है और काम्य कर्म काम विशेष जनित है। क्या है? स्वर्ग पुत्र काम विशेष है, वहां काम विशेष है और नित्य कर्म काम सामान्य, इच्छा तो है सामान्य इच्छा है, केवल इष्टम में से आद अनिष्टम महाभूत है तो दोनों अविद्याकालीन है। यदि काम्य कर्म दुष्ट है तो नित्य कर्म भी दुष्ट ही है, तो ज्ञानोत्तर नित्य कर्म भी नहीं कर सकता, ये सिद्धांत ही कहना चाह रहे हैं। अच्छा आगे नित्य विधिर इति उक्तम, ग्यारह की टिप्पणी है, उक्तम उक्त विधया, दो प्रकार के सिद्धांत ने समाधान दे दिया, काम्य कर्म और नित्य कर्म अविद्यादि दोष वाले के होने पर भी विशेष कामना करता है तो काम्य होता है, सामान्य कामना करता है तो नित्य होता है, यही है। उक्त विधया बताए गए तरीके से काम्य नित्य विभागो युक्त, काम्य और नित्य का विभाग सिद्ध हो जाता है। प्रकारांतर सविभाग हो न सिद्धति, अन्य प्रकार से वो विभाग जो काम्य और नित्य का विभाग सिद्ध नहीं हो सकता। तुल्यम भी नित्य से आप कामाधीनत्व, क्योंकि नित्य कर्म में समानता है किसमें, कामाधीनत्व समान है, वो भी काम के अधीन है, क्या कामना करता है वो, इष्टम में से आद अनिष्टम माभूत, इतना तो उसको कामना है, सामान्य कामना है, क्योंकि कहा है यद्यद्धि कुरुते जंतु तत्व काम से चेष्टता। देखो बिना कामना के कोई चेष्टा व्यापार नहीं हो सकती, व्यापार नहीं हो सकता, ये जंतु जो है ना जो जो भी चेष्टा करता है वो कामना से प्रेरित होकर करता है, जो भी चेष्टा माने व्यापार, नित्य कर्म का व्यापार हो चाहे काम्य कर्म का व्यापार, व्यापार यद्यधि जो जो यदि यदि कुरुते जंतु हो ही माने अस्मात यद्यत कुरुते जंतु, ये जंतु जो जो भी करता है तत्त काम से, वो जो होता है कामना के द्वारा प्रेरित होकर ही करता है, कामना के वशीभूत होकर ही करता है, चाहे नित्य कर्म हो चाहे काम्य कर्म हो। नित्य कर्म भी कामना के वशीभूत हुए बिना नहीं कर सकता, कामना है इष्टम में से आद अनिष्टम माभूत, इतनी कामना है उसकी, राग द्वेष वहां भी है, माने पुण्य की तरफ राग है और पाप की तरफ द्वेष है, वहां भी है राग द्वेष, कहां नहीं है, सब जगह है, ये बताया। ये कहा यद्यदि कुरुते जंतुष तत्त काम से, इस स्मृते यह स्मृति है, स्मृतेर इति न कामाधीनत्व भी काम्यत्व, ये काम के अधीन होने पर भी काम्यत्व तो नहीं आएगा उसमें, क्यों, सामान्य कामना है, विशेष कामना है। काम्य कर्म जो होता है उसमें विशेष नाम दिया जाता है, क्या, पुत्र स्वर्ग पशु, विशेष नाम दिया जाता है, पशु चाहता है पुत्र चाहता है, विशेष विशेष चाहना है, और नित्य कर्म करने वाले के केवल सामान्य कामना है, इष्ट हो अनिष्ट न हो इतना कामना है, इतना ही भेद है वो दोनों के दोनों अविद्याकालीन है और काम के अधीन होकर ही होता है, इसलिए काम्य कर्म दुष्ट है तो नित्य कर्म भी दुष्ट ही है, तो ज्ञानोत्तर काल में नित्य कर्म भी नहीं कर सकता ज्ञानी, यही बोलना चाह रहे हैं सिद्धांति। पूर्वाद ने कहा था कि समय समुचय होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान होने पर भी कर्म तो आजीवन के लिए है, कहां तक है, यावत जीवित अग्निहोत्र जुहियात, अग्निहोत्र के लिए ऐसा बोला गया है, ऐसा वाक्य है, तो ज्ञान होने पर भी छोड़ नहीं सकता, तो सह समुच्चय है, ये मीमांसकों का हठ है, किंतु भाष्यकार कहते हैं क्रम समुच्चय जरूर है, सम समुच्चय नहीं हो सकता, पहले कर्म चाहिए, नित्य नैवित्य कर्म के द्वारा अंतकरण की शुद्धि होगी, अंतकरण शुद्ध होने पर वेदांत वाक्य समझेगा, पहले तो खाली सुनता ही है, जब तक अंधकरण शुद्ध नहीं होगा सुनता रहेगा, सुनाता रहेगा, ये अलग बात है, टेप की तरह हो जाएगा, किंतु समझेगा नहीं, स्वयं में कुछ नहीं है, जैसे टेप को कुछ नहीं, जैसा डाल दो वैसे बोलता है, किंतु टेप से भी थोड़ा यहां गड़बड़ है, टेप तो सत्य बोलता है, जितना बोला उतना ही बोलता है, यहां कुछ काट के बोलता है, कुछ जोड़ के बोलता है, अज्ञान के कारण यहां और ज्यादा है, कुछ वहां भी कुछ गड़बड़ करता है। हाँ, टेप बेईमानी नहीं करेगा, जो भर दिया उतना ही बोलेगा, किंतु यार जो भरा उसको भी कभी कुछ छोड़ देगा, कुछ अपना जोड़ेगा। हाँ, यहां ऐसी स्थिति है, पूरा अज्ञान है यहां। ये कहा, अच्छा टिप्पणी हो गई, आगे ननु अविद्यादि दोषवतो नित्यानि कर्माणि इति अयुक्तम्, परमात्म ज्ञानवतो पि यावत् जीव श्रुते तेषाम अनुष्ठेयत्वाद् इति आशंक्य। पूर्वादि मीमांसक फिर एक प्रहार करना चाहता है, महाराज आपने कहा अविद्यादि दोष वाले के लिए नित्यानि कर्माणि, ये कहा नित्य कर्म अविद्यादि दोष वालों के लिए है, जब अविद्यादि दोष है तभी नित्य कर्म करेगा कहा, तो ये अयुक्तम, ये ठीक नहीं है। क्यों? परमात्म ज्ञान बतो भी, जिसको परमात्म ज्ञान हो गया, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो रखा है उसको भी, यावत जीव श्रुते, कर्म तो यावत जीव श्रुति है, यावत जीवित अग्निद्रव जी हुआ, तो इसलिए परमात्म ज्ञान वाला माने अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान वाले को भी यावत ज्योति श्रुति के अधीन होकर के तेषाम अनुष्ठेयत्वाम कर्माम नित्य कर्मणाम, तेषाम माने नित्य कर्मणाम अनुष्ठेयत्वाद अनुष्ठेय है इति आशंक्य, ऐसा शंका पूर्वादि की होगी। तो सिद्धांत कहते हैं श्रुतेर अविरक्त विषयत्वाद भाई भाव, श्रुति जो है ना अज्ञानी को विषय करता, किसको? जो विरक्त नहीं है, जो विरक्त नहीं है, संसार के भोग चाहता है, भोग लिप्सु है, उसको विषय करता है, माने निठल्ला नहीं रहना है। हाँ, तुम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हो तो कम से कम जब तक जियो तब तक श्रुति विहित कर्म करते रहो, यह अज्ञानी विषय है, ज्ञानी विषय नहीं, ये सिद्धांत को उत्तर देना है। तो यहां 12 और 13 की टिप्पणी है, 12 में कहा कामना प्रयुक्तम काम्यम जीवन प्रयुक्तम नित्यमिति विभागे संकते ननु, यदि सिद्धांत ने कहा था देखो दोनों अविद्यादि दोष समान होने पर भी कामना प्रयुक्त होने, विशेष कामना से प्रयुक्त होने पर काम्यत्व आता है, और जीवन जीवन प्रयुक्तम नित्यमिति विभागे, हाँ माने जीवन प्रयुक्त होता है नित्य, माने यावत जीवत अग्निजुगत, ऐसा जो होने पर, ऐसा शास्त्र में होने पर शंका करता है, ननु करके शंका किया पूर्वादि ने। अविद्यादि दोष वाले के नित्य कर्म कहा यह ठीक नहीं है, क्यों? परमात्मा ज्ञान जिसको हो गया अम्ब्रमाश विज्ञान, उसको भी यावत जीवित श्रुति है, यावत जीवित अग्निद्रुप्त, उसको भी अनुष्ठेय है नित्य कर्म, तो सिद्धांत ने कहा वो श्रुति अज्ञानी को विषय करती, किसको? अज्ञानी को विषय करती कहा। 13 की टिप्पणी इसमें है, इसमें वार्तिक सारे वार्तिक देंगे हम, श्रुतेर अविरक्त इत्यादि, यावत जीव श्रुते है, जो यावत जीव श्रुति है ना, यावत जीव तो अग्निहोत्र जीवात श्रुति है वो, उसका कामादि दोष अपहृत मानस पुम विषय तत्वा, ये सिद्धांत कह रहे हैं, जो यावत जीव श्रुति है वो तो कामादि दोष से अपहरित हो गया मन, जिसका कामादि दोष ने जिसका मन खींच के ले गया विषयों की तरफ ले गया, ऐसे जो अज्ञानी पुरुष है उसको विषय करते हैं यावत जीव श्रुति, माने विषय में लोलुपता है जिसको, उसके लिए यावत जीव श्रुति है, यही है यावत जीव श्रुति, ज्ञानी के लिए नहीं है, माने अज्ञान ग्रस्त है विषयों की तरफ लालच है उसके लिए है। माने ईशावास्य उपनिषद में पहला मंत्र ज्ञान पर आया, ईशावास्य मिदम सर्वम यतकिंच जगत्याम जगत तेन तेन भुंजीत माग्रत कश्य सिद्धनम, बिल्कुल ये त्यागपरक वाक्य है, संपूर्ण जगत को ईश्वर रूप से ढक देना चाहिए, ईश्वर से ढक देना चाहिए, किसे ढकना चाहिए, माने सर्वत्र जगत में ईश्वर बुद्धि करना चाहिए, यही ढकना है, यानी कि ईश्वर को लाना और यहां ढकना नहीं बनता, जैसे सोने से जो बनते हैं सारे आभूषण में सोने से ढक देना, उसको क्या देखना, सोना रूप में देखना, यही ढकना है। इसी प्रकार सृष्टि के पहले सदैव सौम्य यदमग्रे आसित होता है, परमात्मा ही होता है, तो उसके बाद में दिख रहा है, जैसे सोने में आभूषण नहीं विवर्त है सोना, हमारी दृष्टि बन गई आभूषण, उस प्रकार ये है जगत परमात्मा स्वरूप है किंतु हमारी दृष्टि बन गई जगत रूप, ये विवर्त है, तो उस तरह से ढकना है जैसे आभूषणों को सोने से ढक दिया जाता है, माने सुवर्ण बुद्धि कर दिया जाता है, लोहे से बने औजारों को लोहा बुद्धि से ढक देता, यारे ये तो लोहा है, बस ढक गया वो, अब औजार बुद्धि नहीं होगी। मिट्टी से बने पात्र को मिट्टी रूप में देखने से पात्र रूप गायब हो जाएगा उस दृष्टि में, ये है मिट्टी से पात्रों को ढकना। इसी प्रकार ईश्वर से जगत को ढकना माने ईश्वर बुद्धि करना, क्योंकि ये जगत बनने के पहले ईश्वर ही था, अभी ये दिख रहा है जैसे घट बनने के पहले मिट्टी ही था, अभी घट दिखा, घट नहीं है मिट्टी है ये समझना, यही ईश्वर से ढकना है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगदेश, पृथ्वी में जो कुछ भी ईश्वर रूप में देखना, ये कहा। तेना त्याग देना, वही त्याग के द्वारा अपने जीवन यापन करना चाहते हैं, ये त्याग है, ये इस तेन त्याग देना भुंजी था मां गृद कश्य धनम, किसी के धन की इच्छा मत करो, हाँ ऐसा कहा। अगर वो नहीं कर सकता इस स्थिति में जो व्यक्ति बैठ नहीं पाया, हाँ अब क्या करना, कहा कुर्बन ने वह कर्माणी जिस यदि इस स्थिति में तुम रह नहीं सकते हो तो फिर कम से कम शास्त्रीय कर्म करते रहो, नहीं तो स्वाभाविक रूप में बह जाओगे, फिर नारगीय जब जीवन में चले जाओगे। माने यदि ईश्वर भाव में रह, आत्मभाव में रह सकते हो तो तुम्हारे लिए कर्म नहीं है, किंतु उस रूप में नहीं रह सकते हो, उस भाव में जाने की शक्ति नहीं है, तो कुर्बन ने वह कर्माणी जिस सतम समा एवं तो ही नान्य तीर्थ होती न कर्म लिप्यते नरे, नराभिमानी यदि हो, मैं मनुष्य हूं ऐसा यदि अभिमान है तो फिर कर्म करते रहो, यदि मनुष्य अभिमान हट गया है तो कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ईशावास्य उपनिषद में ऐसा ही है, तो यही बात यहां बता रहे हैं। ये कहते हैं यहां 13 नंबर टिप्पणी में बोलते हैं, यावत जो जीव श्रुतेर कामादि दोष अपहृत मानस पुंस विषय कत्वात इत्यर्थ, जो यावत जीव श्रुति है ना, यावत जीवत अग्निंत्र द्वियात श्रुति है, वो कामादि दोष के द्वारा अपहृत हुआ कहा है मन, जिसका जिसका मन कामादि दोषों ने विषयों की तरफ ले गया, अपहरण हो गया मन किसके द्वारा, कामादि दोषों के द्वारा मन अपहृत हो गया, आत्मा में नहीं है अब, विषयों की तरफ चला गया, ऐसे व्यक्ति के लिए ये नित्य कर्म आदि कर्म है ये बोलते हैं। कामना प्रयुक्त ये कहा, ये बताया यावत जीव श्रुति, यावत जीव श्रुति उसके लिए है, कामादि दोष अपहृत मानस पुंस विषय तत्वाद कहा, जिसका मन कामादि दोष के द्वारा अपहृत हो गया ऐसे पुरुष को विषय करते हैं, कौन श्रुति, यावत जीव श्रुति, मान शास्त्रीय कर्म में कम से कम रहो तो कम से कम असर रहेगा, नहीं तो स्वाभाविक कर्म दबोच डालेगा, हिंसा करना झूठ बोलना ये सिखाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक है ये, तो अगर काम में शास्त्रविहित कर्म में पूरा दिन बिता दोगे तो इनके लिए समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसी को अहिंसा आदि करने का ले समय का सदुपयोग हो गया, यदि शास्त्रविहित कर्म नहीं किया उस ढंग में नहीं चले तो ये तो मन तो कुछ न कुछ कराएगा ही आपसे, हाँ झूठ बुलवाएगा, हिंसा कराएगा, अमुक कराएगा, तो आगे अधोगति करा देगा, इसके बचने के लिए कम से कम शास्त्रीय कर्म करते हुए जीवन काटो, उस आत्मभाव में नहीं रह सकते हो तो, अगर आत्मभाव में रह गए तो एक शास्त्रीय कर्म की जरूरत नहीं है, यह श्रुति का तात्पर्य है। अच्छा तो यहां बोल रहे हैं आगे पूर्वादि शंका करता है, उन्होंने रागादि दुष्ट से कर्माधिकारे तथा विद से मोक्षोर ज्ञानाधिकारोपी, हाँ न विशेषो ज्ञान कर्म मोक्षोरपी मोक्षे रागात इति आशंक्य समाधुर वार्तिकाचार्य तथा ही इत्यादि कहा, कि पूर्वादि शंका करता महाराज रागादि दुष्ट से कर्माधिकार है, रागादि दोष से जो ग्रसित होगा जो व्यक्ति वो कर्म के अधिकार मानने पर, राग द्वेष से ग्रसित व्यक्ति को कर्म के अधिकारी माना ऐसा मानने पर, तथा विदस्य व मुमुक्षु, मुमुक्षु भी ऐसा ही है रागादि दोष से ग्रसित है उसको भी, हाँ माने मुक्ति में राग है और संसार में द्वेष है तो राग द्वेषादि ग्रसित वो भी है, तो तथा विदस्य उसी प्रकार जैसे रागादि दोष युक्त व्यक्ति को कर्माधिकार मानने पर, तथा विदस्य उसी प्रकार रागादि दोष से युक्त व्यक्ति जो होगा उसी को ही मुमुक्षुर, मुमुक्षु भी तो रागादि दोष से ग्रसित है, ज्ञानाधिकारोपी ज्ञानाधिकार भी तो उसी के लिए होगा, राग द्वेषादि ग्रसित होने के कारण ही होगा, न विशेष हो ज्ञान कर्मणों, ज्ञान और कर्म विशेष नहीं, कर्म भी रागादि दोष से युक्त होने पर होना और ज्ञान भी रागादि दोष से युक्त होने पर समान हो रहा है, दोनों में कोई विशेषता नहीं, पूर्वादि ने कहा न विशेष हो ज्ञान कर्मणों मुमुक्षोरपि मोक्षे रागात, मुमुक्षु को भी राग है कहां, मोक्ष में आसक्ति है ना, संसार से घृणा है रागात इति आशंक्य, ऐसा शंका कर दी पूर्वादि ने, तो राग द्वेष युक्त तो मुमुक्षु भी है, तो फिर विशेष क्या है? तब समाध अधूर वार्तिकाचार्य सुरेश्वराचार्य ने समाधान दिया है इसमें, समाध अधू समाधान दिया। हाँ, तथा ही समाधान देते क्या? आविरिंचाद विरक्तस्य तद विविक्तात्मकामिनः मोक्षे पुंसोधिकारस्य न कामा पहिर्तात्मनः परा च कामान इत्येवं कामान इत्यपरं तथा यो काम हो वहां सो काम सब गया यो काम तद्वच्च श्रुति काम निषेधनी अविद्याया न चुच्छित्तौ ज्ञानादन्यत अपेक्षते ज्ञानोत्पत्तौ चैवान्यत् समाधिभ्यो ह्यपेक्षते समाध्युत्पत्तयेनान्यत् बुद्धिशुद्धेरपेक्षते बुद्धिशुद्धौ च नित्यादि कर्मभ्यो नान्यदिश्यते आत्मज्ञानैक हेतुत्वात् वाङ्मनः कायकर्मणाम् आत्मज्ञानेन तद्बाधात् कर्मापेक्षा कुतो भवेत् यदज्ञानात् प्रवृत्तिर्या तज्ज्ञानात् सा कुतो भवेत् प्रत्यज्ञानोद्भवेत् तस्मात् समाप्ति सर्वकर्मणाम् इति। ये छह वार्तिकों के द्वारा वार्तिकार ने ऐसे लिखा है ज्ञानी और अज्ञानी को भेद करने के लिए, माने मुमुक्षु और माने काम्य कर्म करने वाले को, कर्म करने वाले और मुमुक्षु को भेद दिखाने के लिए छह वार्तिक लिखा है वार्तिकार ने इसी भाष्य के ऊपर। कहते क्या है इस वार्तिक को? तो कहा आविरिंचाद विरक्तस्य, आविरिंचाद आस्थाणो ब्रह्मलोक से लेकर के माने ब्रह्म पद को लेकर के थाणु तक, अरे संसार से जो विरक्त होगा पूरे ब्रह्मांड से विरक्त होगा उसके लिए ज्ञान अधिकार होगा। किसके लिए होगा? हाँ, संसार के भोग बिल्कुल ब्रह्मलोक तक का भोग, सबसे ऊपर ब्रह्मलोक सबसे नीचे थाणु, हाँ पूरे भोगों में आसक्ति रहित जो व्यक्ति होगा, कुछ भी नहीं चाहिए, घृणा हो रखी है संसार के भोगों से, जिसको इतना वैराग्य हो उसके लिए ज्ञान अधिकार है, ये बोलना चाहते हैं भारतीकार। और कर्माधिकार क्या होगा? बिरंजी लोग से लेकर थाणु तक का भोग की लालसा होगी, उसको भोगासक्ति होगी तब कर्म होगा, क्योंकि भोग चाहता है कर्म करने वाला। और ज्ञान चाहने वाला मोक्ष का अधिक मुमुक्ष जो होता है वैराग्य होता है, क्योंकि साधन चतुष्टय में विवेक वैराग्य और समाधि सर्व, उसके बाद में मोक्ष, चौथे नंबर पर मोक्ष है, दूसरे नंबर में वैराग्य है, पहले वैराग्य होगा बाद में मुमुक्षा जगेगी, ऐसी स्थिति है। ये कहते हैं वार्तिक में आविरिंचाद विरक्तस्य, विरिंचलोक से लेकर उसको भी लेना, या मर्यादा में आंग नहीं है, या आंग जो है अभिविधि में है, विरिंचलोक पूरे उसको भी लेना, उसको छोड़ना नहीं, उससे भी विरक्त हो, सबसे ऊपर के पद वो है, थान है, और सबसे नीचे थाणु आदि जो थावरी होनी होती है, यहां तक पूरे के पूरे भोगों में विरक्त हो। आविरिंचात, बिरिंच माने ब्रह्मा, ब्रह्मा जी होते हैं, यह बिरिंचात विरक्तस्य, तो बिरिंच भोग से लेकर के विरक्त होगा, तद विविक्ता आत्मकामिनः, उस माने संसार से जो विविक्ता आत्मा को चाहता है, पृथक आत्मा को चाहने वाला, कैसा विविक्त माने पृथक आत्मा को अलग चाहने वाले को, माने मुमुक्षु का विरक्त, ऐसी विरक्ति होती है, ऐसा कामिनः पुंसो मुक्षे अधिकार से, मोक्षे पुंसो, ऐसे पुरुष का मोक्ष में अधिकार होता है, बिल्कुल वैराग्य हो संसार से, और संसार से आत्मा को पृथक कर लिया हो जिसने, यदि शरीर में रखेगा तो संसार की आवश्यकता होगी, शरीर से अलग किया हो विचार से, ऐसा पुरुष को मोक्ष में अधिकार होता है होने से, न कामा बहिरतात्मन, जो कामना के द्वारा अपहरित हो गया, अपहरण हो गया आत्मा माने मन, जिसका मन काम विषयों की इच्छा से अपहरित हो रखा है, वो व्यक्ति के मोक्ष में अधिकार नहीं है, जो संसार के विषय चाहता है वैराग्य नहीं है, कामना के द्वारा जिसका मन अपहरित हो गया, अपहरण होता है ना, कामना ले गए खींच करके मन विषयों की तरफ, ऐसे व्यक्ति का मोक्ष में अधिकार नहीं है। मोक्ष में अधिकार किसको होता है? विरंज अविरंजात आस्थाणो, मान थावर योनि तक भी, पूरे सबसे नीचे थावर योनि, सबसे ऊपर विरंज ब्रह्मा, ये पूरे के पूरे में विरक्त हो, उसको मोक्ष में अधिकार होता है। जो संसार के विषयों की तरफ काम के द्वारा कामनाओं ने जिसके मन को अपहरण किया, वो व्यक्ति मोक्ष में अधिकार नहीं होता, ये वार्तिकार का कहना है। क्योंकि कठोपनिषद का पराच कामान अनुयंती बाला, ऐसा आया है कठोपनिषद में। बाहर के विषय चाहते हैं ये जो बाल मूर्ख लोग हैं, बाला मन मूर्खा, ये जो मूर्ख लोग क्या चाहते हैं, पराच कामान, जो ये प्रत्यक और पराग, पराग मन बाहर, बाहर के विषय को चाहते हैं। ते मृत्योपासम ते मृत्यु वितत से पासम, वो लोग क्या होगा, मृत्यु को जो बड़ा फैला हुआ पास है उसको प्राप्त करते हैं, वो विषय चाहने वाले। ते मृत्यु और यंती वितत से पासम, ऐसा आता है वहां, पराज कामान अनयंती बाला, ते मृत्यु और यंती वितत से पासम, ऐसा कठोपनिषद में है। तो बाला माने मूर्ख लोग जो होते हैं, अज्ञानी अविवेकी लोग, वह बाहर के विषयों को चाहते हैं, इसका परिणाम क्या होगा, मृत्यु के पास में पहुंच जाते हैं, जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं जा सकते। और कामान इत्यापर, और दूसरी श्रुति है कामान या काम काम कामम मन्यमाना, ते काम वीर जाए थे तत्र तत्र, ऐसा आएगा। जो कामना को चाहने वाला भी है ना, जिस कामना को कहा चाहा उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे, स्वर्ग चाहने वाला स्वर्ग पहुंचेगा, पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करेगा, उसी उसी कामना के आधार पर वहां वहां पहुंच जाते हैं, माने संसार में होते हैं। ये दो श्रुति हो गई। और आत्मा वाले के कहा यो अकामा आप्त कामा आत्मकाम अकामा इत्यादि से आता है उसके लिए, जो आत्मा चाहने वाला होगा, अकाम होता है विषयों को नहीं चाहता, अकाम आप्त काम सारा कामना प्राप्त है, आत्मा मिला तो सब मिला, ऐसा आता है ज्ञानी के विषय में। वहां सो अकाम पाठ सब गलत सब गया, यो अकाम, यो अकाम है वो, यो है पाठ। इति तद्वच्च श्रुति, उसी प्रकार जिस प्रकार संसारी श्रुति बताती है माने अज्ञानी को संसार मिलता है, वैसे ज्ञानी के लिए मोक्ष मिलाने की श्रुति यो अकाम श्रुति के द्वारा कहा गया है। इति कहा काम का निषेधी श्रुति है ये। अविद्याया च नोच्छित्तौ ज्ञानादन्य अपेक्षते, कहते हैं अविद्याया उच्छित्तौ ज्ञानादन्य न अपेक्षते। देखो एक क्रम बताना चाहते हैं, अज्ञान के नाश करने के लिए ज्ञान को छोड़कर के अन्य कोई अपेक्षा नहीं होती, ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान, कौन सा ज्ञान, हाँ अविद्या के निवृत्ति में, उच्छित्ति में, उच्छेदन करने में, विनाश करने में, ज्ञानाद अन्यत न अपेक्षते, ज्ञान से भिन्न कोई अपेक्षा नहीं, ज्ञान ही चाहिए उसके लिए, अविद्या निवृत्ति के लिए ये चाहिए। और ज्ञान कैसे उत्पन्न हो, या क्रम बताते हैं, अविद्या के नाश के लिए ज्ञान कारण है, ज्ञान के बिना अविद्या का नाश नहीं होना। और ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा, कहते ज्ञानोत्पत्तौ च ज्ञानोत्पत्तौ न चैवान्यत् समाधि भी अपेक्षते, जब तक समदमादि साधन नहीं होगा तब तक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, माने समाधिभ्यो समदमादि साधन को छोड़कर ज्ञानोत्पत्तौ अन्यत् साधनम नहीं विद्यते, अन्य कोई साधन अपेक्षा, अन्य अपेक्षा नहीं होती अन्य साधन, माने अविद्या की निवृत्ति के लिए ज्ञान और ज्ञान की उत्पत्ति के लिए समाधि साधन, अन्य साधन नहीं। अच्छा, और समाधि उत्पत्ति, समाधि कैसे हो, समाधि साधन कैसे आएंगे, कहा समाधि उत्पत्तये समाधिपत्तये नान्यत् बुद्धि शुद्धिर अपेक्षते, जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक समाधि नहीं आएंगे, समाधि माने विषयों से वैराग्य, विषयों के वैराग्य आए बिना ज्ञान नहीं होना, और ज्ञान के बिना अविद्या नाश नहीं होना, और ज्ञान कैसे होगा, समाधि माने विषयों से वैराग्य हो तब ज्ञान होगा। अच्छा, और वैराग्य समाधि कैसे होगी, तो कहा बुद्धि शुद्धि की अपेक्षा कोई साधन नहीं, वही बुद्धि शुद्धि करना ही समाधि के लिए कारण है, यदि बुद्धि शुद्ध होगी तो समाधि वैराग्य तभी आएगा, अंधकरण शुद्ध होने पर विषयों से वैराग्य होगा, यही है। और बुद्धि शुद्ध हो तो नित्यादि कर्म भी ना निश्चिते, और बुद्धि शुद्धि में नित्य कर्म को छोड़ करके, नित्य नैमित्त कर्म छोड़ करके कोई साधन नहीं है, और उपासना माने नित्य कर्म नैमित्त कर्म और निष्काम उपासना, इसको छोड़कर बुद्धि शुद्धि के लिए कोई वो नहीं होता, माने शुरू में नित्यादि कर्म करने से बुद्धि शुद्धि होगी, बुद्धि शुद्धि होने पर समाधि वैराग्य आएगा, वैराग्य आने पर ज्ञान होगा, ज्ञान होने पर अविद्या की निवृत्ति होगी, अविद्या की निवृत्ति होने पर मोक्ष हो जाएगा, अविद्या निवृत्ति ही मोक्ष है, ये क्रम है। तो ज्ञान के पहले क्रम समुच्चय है, शुरू में चाहिए साधन नित्य नैमित्त कर्म, किंतु ज्ञान काल में नहीं है, ज्ञान उदय पर होने पर नहीं, ये बोलना चाहते हैं, क्रम समुच्चय है, समझ समुच्चय नहीं। क्यों कहते, आगे बोलते हैं, आत्मा ज्ञान के हेतुत्वात् मांग मनः काय कर्मणाम, आत्मज्ञान है तो तदबाधात कर्मापेक्षा कुतो भवे। देखो तीन तीन से कर्म होते हैं, बांग मना काया, वाणी से कर्म होते हैं, इष्टानिष्ट बोलना, ये कर्म है, वाणी का कर्म है, इष्ट अनिष्ट सोचना मन का कर्म है, दो प्रकार की सोच होता है, और इष्ट अनिष्ट करना शरीर का कर्म है। वाङ्मनः मनः काय कर्मणाम, वाणी का कर्म हो चाहे मन का कर्म हो चाहे काय मन शरीर का कर्म हो, तीनों कर्मों का आत्मा ज्ञान के हेतुत्वात्, आत्मा का अज्ञान ही कारण है, जब तक आत्मा का अज्ञान है तब तक ये कर्म होते रहते हैं। कौन कर्म? मन वाणी शरीर का कर्म कब तक है? जब तक आत्मा का अज्ञान है, यही हेतु है, आत्मा अज्ञान है के हेतु, एकमात्र हेतु है आत्मा का अज्ञान, अपने स्वरूप का पहचान का अभाव होने पर शरीर मन वाणी से कर्म होता है। आत्मज्ञान है ना तदबाधात, आत्मज्ञान के द्वारा अज्ञान का बाध होने पर, अज्ञान बाध हो गया तदबाधात, अज्ञान बाधात कर्मापेक्षा कुतो भवेत, क्योंकि कारण चला गया आत्मज्ञान के द्वारा, अज्ञान हट गया, बाध हो गया, अब वो अज्ञान जन्य कालीन होने कर्म कैसे हो पाएंगे? ज्ञान काल में कर्म नहीं हो सकते, क्यों? आत्मा के अज्ञान के कारण वाणी और मन और शरीर से कर्म होते थे, आत्मज्ञान से अज्ञान का बाध हो गया, निवृत्ति हो गया अज्ञान होने पर, अब कर्म कहां से होगा? जब कारण नहीं रहा तो कार्य कहां से होगा? जब तंतु नहीं रहे तो पट कहां से होगा? क्यों? कर्म का कारण अज्ञान, आत्मा का अज्ञान ही है, चाहे शरीर से कर्म हो, चाहे वाणी का कर्म हो, चाहे मन का कर्म हो, आत्मा का अज्ञान कारण था वहां। आत्मज्ञान के द्वारा आत्मा का ज्ञान निवृत्त हो गया, हट गया, अब उसके बाद कर्म कैसे होगा? माने ज्ञानोत्तर कर्म होना संभव नहीं, ये भाष्यकार कह रहे हैं, बाकी कार्य बता रहे हैं। यद अज्ञात प्रवृत्ति या तज ज्ञानात् साकुत, जो प्रवृत्ति कर्म में प्रवृत्ति थी, जिसके अज्ञान से थी, किसके अज्ञान से? आत्मा के अज्ञान से प्रवृत्ति थी। यद अज्ञात, जिसके अज्ञान से, यद अज्ञात या प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति थी, तज ज्ञानात, उसके ज्ञान हो गया, जिसके अज्ञान से प्रवृत्ति हो रही थी उसका ज्ञान हो गया, तज ज्ञानात सा कुतो, सा प्रवृत्ति कुतो भवित, वो प्रवृत्ति कैसी हो सकती है? जिसके अज्ञान से प्रवृत्ति होनी थी उसका ज्ञान हो गया, जिस आत्मा के अज्ञान से कर्म में प्रवृत्ति होती वो आत्मज्ञान हो गया, वो प्रवृत्ति अब कैसे होगी? कारण नहीं रहा। यद ज्ञानात, यद ज्ञानात प्रवृत्ति रिया, तज ज्ञानात सा कुतो भवित, वो आत्मज्ञान से वो प्रवृत्ति कैसे हो पाएगी? प्रत्यक ज्ञान, प्रत्यक ज्ञान उद्भवे तस्मात बने, तस्मात कारणात प्रत्यक ज्ञान, प्रत्यक ज्ञान उद्भवे, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान उत्पन्न होने पर, ये ख्याल आने पर, अहम ब्रह्मास्मि ये प्रत्यक ज्ञान है, ये होने पर सर्वकर्मणाम समाप्ति, सारे कर्मों की समाप्ति हो जाती, समाप्ति सर्वकर्मणाम, माने सर्वकर्मणाम कायिक कर्म, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म, सभी कर्म, नित्य नैमित्तिक कोई कर्म नहीं, नित्य नैमित्तिक काम है, जो जो भी थे सब कर्मों का समाप्ति हो जाती, और कर्म नहीं कर सकता, क्यों? आत्मा के अज्ञान से होते थे कर्म, अब आत्मज्ञान हो गया है, कारण कर्मों का कारण आत्मा का अज्ञान, अब वर्तमान में आत्मज्ञान हो गया स्थिति में, अब अज्ञान ही चला गया तो उसका कार्य कैसे होगा? जो तंतु ही निकल जाएगा तो पट कहां से होगा? कारण नाश से कार्य नाश स्वतः ही होता, कार्य को नाश नहीं करना पड़ता, हाँ स्वतः नष्ट हो जाता हो, कारण की निवृत्ति हो गई तो कार्य की निवृत्ति स्वतः हो जाता है, इस तरह से करना है। ये एतेषां व्याख्यानम, इन भारती छह भारती गए यहां, इन भारतीकों का व्याख्या भी किया है आनंद गिरि जी ने, सुरेश्वराचार्य जी का भारतीक है और आनंद गिरि जी की व्याख्या है, एतेषां भारतीकानां, ये जो भारतीक लिखी उसके ऊपर यह व्याख्या है, माने आनंद गिरि जी की टीका है यहां। आविरिंचादिति प्रथम बारिक में था ना, प्रथम बारिक में भारतीक में लिखा था, आविरिंचाद विरक्तस्य तद विविक्त आत्मकामिनः मोक्षे पुंसोधिकार स्यात् न कामा पहृतात्मनः, ऐसा कहा था। तो आविरिंचादिति क्या, आचस्थाणो संसारादिति शेष, हाँ माने आविरिंचाद क्या, आचस्थाणो, सबसे ऊपर बोल दिया भारतीकार ने, आविरिंचाद बोला, थाणु भी लेना नीचे भी लेना, वहां से यहां तक पूरे के पूरे में जो विरक्त होगा, पूरे संसार के विषय में विरक्त, केवल ब्रह्मलोक से ही विरक्त नहीं, नीचे का भोग भी नहीं, कोई भोग नहीं, पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड, नीचे मैंने थावर ले लिया और ऊपर सबसे उत्तम ब्रह्म ले लिया, ब्रह्मलोक पूरे विरक्त हो, कहीं कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति जो होगा ये कहा, असंसारा जिसे असंसार, संसार पूरे संसार से विरक्त हो, उसी के लिए आत्मकाम वही होगा, यही भारती को कहा था, आविरिंचात यही लिखा था कि आविरिंचात विरिंच लेकर के कहा था कि विरक्तस्य तद विविक्त आत्मकामी ने कहा, तत्पथ से लेकर टीका में बताएंगे, माने अनित्य संसार विषय तत्शब्द, तद विविधता जो तत् शब्द वाचिक में है, तद माने अनित्य संसार से विरक्त, विविक्त माने पृथक है, जो अनित्य तत्पद है वाचिक में तद विविधतात्म कामिना है ना। हाँ, तो तद विविधता तो तत्पद से क्या लेना है, अनित्य संसार विषय तत्शब्द, अनित्य संसार को विषय तो उस संसार अनित्य संसार से जो विरक्त हो, ये कहना चाहते हैं। मोक्ष शब्द तद उपाय ज्ञान विषय, तो मोक्ष अधिकार अपुंसा, उस पुरुष को मोक्ष में अधिकार बने, मोक्ष में अधिकार नहीं, मोक्ष के जो कारण है ज्ञान, ज्ञान में अधिकार है, संसार से विरक्त होगा तो ज्ञान में अधिकार होगा, ये कारण। तब तक ज्ञान में अधिकार नहीं है, संसार के विषय चाहता रहता है, आत्मज्ञान में अधिकार तब तक नहीं है। मोक्ष अधिकार क्या, मोक्ष में कहा था मोक्षे पुंसो अधिकार से आता, ऐसे वार्तिकार ने मोक्ष कहा, मोक्ष का अर्थ ज्ञान, मोक्ष का कारण ज्ञान में अधिकार, मोक्ष तो स्वतः होने वाला है, मोक्ष करने का नहीं है, वो फल है। हाँ, तो उसके साधन जो ज्ञान है उसमें अधिकार तब होगा, संसार से पूरे संसार से विरक्त होगा तब ज्ञान में अधिकारी होगा, ये बोला है। कहते हैं साधन चतुष्टय विशिष्ट हो ही मोक्ष उपाय ज्ञान है अधिकारी। देखो मोक्ष का उपाय जो ज्ञान है, मोक्ष का साधन जो ज्ञान है, आत्मज्ञान परोक्ष ज्ञान, कौन सा ज्ञान, अब अपरोक्ष के लिए फिर करेगा, तो जो परोक्ष ज्ञान होगा आत्मा का, उस स्थिति में क्या होगा, कहते साधन चतुष्टय विशिष्ट हो ही मोक्ष उपाय ज्ञान है अधिकारी। जो साधन चतुष्टय विशिष्ट व्यक्ति होगा वो मोक्ष के उपाय ज्ञान में अधिकारी होगा। जब तक साधन चतुष्टय विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति मुमुक्षा नहीं होगी, तब तक वो आत्मज्ञान में अधिकारी नहीं है वो। तो वहां साधन चतुष्टय में विवेक के बाद वैराग्य है, वैराग्य कहां से, कितना वैराग्य, जो हमें विषय अनुकूल नहीं है उसमें वैराग्य, जो हमें अनुकूल नहीं है, हाँ माने सब्जी जो हमें अनुकूल नहीं उसमें वैराग्य, ऐसा वैराग्य ऐसा नहीं, ब्रह्मलोक से लेकर के थावर तक पूरे संसार के विषयों में बिल्कुल वैराग्य स्थिति है। बमनाहार वदस्य भाति सर्वेषणादिषु तस्याधिकार संन्यासे त्यक्त देहादिभिमान, ऐसा लिखा है। संपूर्ण जो जितने यशणा हैं, लोकेशणा पुत्रेशणा वित्तेशणा जो भी हैं, सारे यशणाओं में बवनाहारवत, जिस व्यक्ति का उल्टी किए हुए अन्न के समान हो गया, हाँ तो उल्टी करते हैं ना खाने के बाद, वो कितने के कितने भी भूखा हो उसको खाने की इच्छा नहीं होगी, उसको नहीं खाएगा भले तीन दिन का भूखा हो। तो जो बांध तो बोलते हैं जिसको, उसको नहीं खा सकता, इतने घृणा होनी चाहिए इन विषयों से, तभी संन्यास आदि मोक्ष आदि अधिकार होगा, अधिकारी तब माना जाएगा, यह स्थिति है। तो साधन चतुष्टय विशिष्ट हो ही मोक्षोपाय ज्ञान अधिकारी, ज्ञान अधिकारी मोक्ष उपाय ज्ञान में अधिकारी हो, यह साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। विवेक नित्य अनित्य वस्तु विवेक, आत्मा में नित्यता संसार में अनित्यता, अनित्यता बुद्धि होने पर भी वैराग्य आएगी, न तो तब वैराग्य नहीं आएगा, दूसरे नंबर में वैराग्य है। वैराग्य कहां से कहां तक, ब्रज लोक से लेकर थावर तक पूरे में वैराग्य हो, उल्टी किए हुए अन्न के समान हो, जैसे उल्टी किया हुआ अन्न में वैराग्य आ जाता है, भले ही वो तीन दिन का भूखा था, खाया तुरंत उल्टी हो गई, मान लो अब आके खाने के लिए घर में अन्न नहीं है, ऐसी स्थिति हो फिर भी नहीं खा सकता वो, तीन दिन का भूखे व्यक्ति को अन्न मिला, खाया उल्टी हो गई, अब अन्न नहीं है, चलो कुछ नहीं है तो यही खा लो, खाएगा वो, हाँ इतने वैराग्य चाहिए संसार के विषय घृणा, तब ज्ञान का अधिकारी माना जाता है, कहा था। अच्छा आगे साधन चतुर्थ विष्णु ही मोक्ष उपाय ज्ञान अधिकारी, न रागादिमान, विषयों में जो आसक्ति वाला होगा, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, हाँ वो ज्ञान में अधिकारी, मोक्ष उपाय ज्ञान में अधिकारी नहीं हो सकता। अथ असत उपात्त न्याय विरोधा, क्यों, देखो ब्रह्म सूत्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसा आया है, सबसे पहले अथ शब्द दिया, अथ माने क्या है, किस अर्थ में अथ आया, वहां जो अथ शब्द का क्या अर्थ करना, ब्रह्म सूत्र के शुरू में अथ आया, कभी कभी अथ शब्द अधिकार अर्थ में होता है, अथ योगा अनुशासनम अधिकार अर्थ में प्रयोग है वहां, किंतु यहां पर क्या है अथ शब्द, मैंने साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतरम, ये अर्थ करते अथ का, जैसे विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति मुमुक्षा जिसको आ गई उसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा होगी, कब होगी, तब तक ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होनी, विषय जिज्ञासा होती रहेगी, क्या होता रहेगा, हाँ बाहर से दिखाएगा तभी भीतर विषयों की इच्छा करता रहेगा, अथ शब्द वहां साधन चतुष्टय संपन्न अनंतरम ऐसा लिखा है। भाष्य यही है, अथ शब्द दे रहे हैं, अथ शब्द उपहत्ता, अथ शब्द में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में आए हो अथ शब्द, अथ शब्द उपहत्त न्याय विरोधात्, ये युक्ति से न्याय वाली युक्ति इससे विरोध है होने से कहा, अत्र अथ शब्द यहाँ अत्र वार्तिक में तो अथ शब्द तो है ही नहीं, या आनंदगिरी जी ने लिखा यहाँ यहाँ अथ शब्द दे दिया कि आदिम ब्रह्मसूत्र घटक हो बोध दिया, ब्रह्मसूत्र का जो सबसे प्रथम सूत्र है ना आदिम, मैंने आदो भव आदिम, आदि में होने वाला सबसे पहले कौन सूत्र है हाँ, उसमें आया हुआ अथ शब्द, तो अथ शब्द का अर्थ वहां साधन चतुष्टय संपन्न अनंतर, संपन्न अनंतर ही ऐसा कहा, यही बोला जाते हैं बोध्य, अथ शब्द का अर्थ वो ब्रह्मसूत्र में प्रथम सूत्र में आया हुआ अथ शब्द को यहां जानना चाहिए कहा, तस्य साधन सम्पत्ति आनंतरियार्थत्वाद, वहां अथ शब्द जो है ना ब्रह्मसूत्र में वो साधन संपत्ति आनंतरी कहा, साधन की प्राप्ति, ये चार साधन की प्राप्ति क्या गया, विवेक वैराग्य समाधि सर्व संपत्ति मुमुक्षा के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा होती है कहा है, तब तक ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगी, विषय जिज्ञासा रहेगी, क्या रहेगा हाँ ये स्थिति होगी, न्यायश्च तत्र उक्ति उक्ति कलाप, न्याय माने क्या है, उस ब्रह्म सूत्र में जो कहा गया युक्ति को समूह, जो जो युक्ति दी है वही है, माने एक वार्तिक हो गई एक नंबर, और दो नंबर वार्तिक है, दो नंबर वार्तिक है पराच कामान इत्येवं कामान इत्य परम तथा यो काम इति तद्वच्च श्रुति काम निषेधनी, ऐसा कहा था उसके अर्थ करते हैं टीका में, विरक्तस्य ज्ञानाधिकारे मानम, ज्ञानाधिकारे विरक्त जो होगा उसको ज्ञान में प्रमाण है, ज्ञान के अधिकार में प्रमाण है, किसको, संसार से विरक्त हो, संसार माने पूरे ब्रह्मांड, विरक्त से ज्ञानाधिकार है मानव, पराच इत्यादि कहा, पराच कामान कठोर परिषद है, पराच कामान अनंती बाला ऐसा आता है, बाहर के विषय को चाहते हैं अज्ञानी लोग, क्या चाहते हैं बाहर के विषय चाहते हैं, वही आवृत्ति से थाणु तक के यही विषय चाहते हैं अपने बुद्धि के आधार पर, यह कहा पराच कामान अनंती बाला इतम प्रकार का वाक्य, इस प्रकार का वाक्य कठोर परिषद है, यही है, और कामान काम ये मन्यमान ऐसा भी है, कामान काम ये मन्यमान, जो विषयों को की इच्छा करने वाला क्या होगा, सकाम भी जाए थे तत्र तत्र, जिसकी इच्छा की वहीं वहीं पहुंचेगा, स्वर्ग की इच्छा की तो स्वर्ग पहुंचेगा, जहां जहां की इच्छा की वहीं पहुंचेगा साधन के द्वारा, ऐसा आया माने संसार से मुक्त नहीं होता वो, ये कहा अपरम अति वाक्य पूर्ववत निंदा द्वारा, जैसे वो पराज कामान अनंती वाला वो निंदा में है, इसी प्रकार ये कामान काम है निंदा में है, अज्ञानियों की निंदा है, मनुष्य शरीर पाया था बड़ी मुश्किल से फिर भी विषय भोग में जा रहा है, अब तो कम से कम ब्रह्म जिज्ञासा के तरफ जाना चाहिए ना, मैं कौन हूं क्या हूं अपने विषय में सोचना चाहिए, कौन मेरे माता पिता, मैं कहां से आया और कहां मैंने जाना है, ये सब सोचना चाहिए कुछ, ये ख्याल आना चाहिए, काम निषेधक हम ये काम का निषेध किया है, कहा उक्त वाक्य बाद यो अकाम, वार्तिक में वह दिया था सो अकाम छप गया था, या यो अकाम बोलते हैं, उसी प्रकार वृद्धार्थक भाई वो यो अकाम आप्त काम आत्मकाम तत्व से प्राणान उत्क्रामंती अत्र समयंती इत्यादि आता है, ऐसे व्यक्ति है यो अकाम इति श्रुति, ये भी श्रुति है किसके लिए, ज्ञानी की, ज्ञानी मान ज्ञानी के प्रशंसापरक श्रुति है, पहले अज्ञानी की निंदा परक श्रुति थी तो पराच कामान और कामाने काम आई थे, अब ज्ञानी की प्रशंसा परक है यो अकाम श्रुति साक्षातेवता निषेध है ना, कामना का निषेध कर विषयों के निषेध के द्वारा जो आत्मकाम है आप्त काम है ऐसा करके कामादि अनुपद्रुत श्रेयो मार्गे सम्यक ज्ञान अधिकार, कामादि के द्वारा जो उपद्रुत नहीं विघटित नहीं हुआ है, कामादि के वशीभूत नहीं हुआ जो व्यक्ति, उसी के श्रेय मार्ग जो सम्यक ज्ञान मार्ग में अधिकार है ऐसा दिखाते हैं, जो आप्त काम होगा आत्मकाम होगा अकाम होगा वही ज्ञान मार्ग में अधिकारी होता है ऐसा दिखाया, अधिकारम सूचयति इत्यर्थ का, दो वार्तिक हो गई, तीसरे वार्तिक में कहा था अब अविद्या न तो चित्तो ज्ञानादान्य अपेक्षते ज्ञानोत्पत्तो चैवान्य समाधि भी अपेक्षते, यह है तीसरी वार्तिक इसमें देते हैं, माने देखो हमारे अविद्या के नाश करने के लिए एक ही उपाय ज्ञान, ज्ञान को छोड़कर के अन्य कोई उपाय नहीं है, ये वार्तिक में बता रहे हैं, और ज्ञान की उत्पत्ति में वैराग्य ही चाहिए, समाधि माने वैराग्य, वैराग्य बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, संसार से जब तक विरक्त रहे तब तक ज्ञान नहीं होगा, यही यहां बताना चाहते हैं टीका में। कथम कर्म फलाद विरक्त से मोक्षाधिकार, पूर्वादि की शंका है मार कर्म फल के विरक्त, कर्म फल से विरक्त को मोक्ष में अधिकार कैसे, तस्यापि तत्फलत्वात्, तस्यापि माने जो वो जो मोक्ष है ना वो भी तो कर्म का ही फल है, कर्म करेगा मोक्ष होगा, कर्म मोक्ष तो कर्म का ही फल है, तस्यापि माने मोक्षस्यापि तत्फलत्वात् कर्म फलत्वात्। अन्यथा कर्मणाम उत्तम फल अनन्वय, फिर यदि कर्म मोक्ष का साधन नहीं होगा तो स्थिति में कर्म का जो उत्तम फल के साथ संबंध नहीं होगा, सबसे श्रेष्ठ फल मोक्ष है, मोक्ष के साथ संबंध नहीं हो पाएगा, शायद इस आशंका ऐसा शंका कर पूर्वादि की शंका होगी तो सिद्धांत कहते हैं कर्मम उपनिष्यति, कर्म मुक्ति के द्वारा यह दिखाते हैं, कर्म दिखाते हैं, कर्म मुक्ति दिखाएंगे, कर्म साधन है किंतु बहुत दूर से साधन बनता है, मोक्ष के ठीक पारे पूर्व में कर्म नहीं होता, समझे होना संभव नहीं, ये सिद्धांत बोलना चाहते हैं। अविद्याया इत्यादि कहा था, अविद्या नचोच्छित्तो ज्ञानाद अन्यथा अपेक्षते, अविद्या के नाश के लिए ज्ञान को छोड़कर अन्य कोई साधन नहीं है, और ज्ञानोत्पत्तो से ज्ञान की उत्पत्ति में न अन्यत समाधि को न अपेक्षते, समाधि को वैराग्य को छोड़कर के ज्ञान उत्पन्न कोई साधन नहीं, ये बोल रहे हैं। समाधि नाम ज्ञानोत्पत्ति उत्पत्तिकरण तुम, समाधि जो होते हैं वैराग्य, ये समाधि सर्व संपत्ति जो होते हैं वह ज्ञानोत्पत्ति उत्पत्ति ज्ञानोत् उत्पत्ति कारणम श्रुति प्रसिद्ध, श्रुति भी प्रसिद्ध है, ही शब्द से बताया गया, ये जो ही लगाया हुआ है ना वार्तिक में समाधि व्यो हत्यक्षत में ही, ये श्रुति प्रसिद्ध तो दिखाने के लिए कहा। आगे चार नंबर में कहते हैं समाधि उत्पत्ति नान्यत बुद्धि शुद्धिर अपेक्षते, समाधि उत्पत्ति के लिए ना बुद्धि शुद्धि की अपेक्षा और कोई साधन नहीं होता, अंधकरण शुद्धि होगी तो विषयों से वैराग्य होगा, समाधि आएगी सम दम तभी मनोनिग्रह करना लगे, बुद्धि शुद्ध होने पर मनोनिग्रह करने लग जाएगा, इंद्रिया दमन करने लग जाएगा, विषयों से उपराम होगा इत्यादि, ये तभी करेगा, जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक नहीं करेगा। ठीक है, परंपराया कर्मणाम मोक्षोपयोग से, परंपरा से भी कर्मों का मोक्ष में उपाय यदि है कि साक्षात बने से थे, फिर साक्षात कर्म उपाय क्यों नहीं मानना मोक्ष के, यदि परंपरा से कर्म को मानना है आपने मोक्ष के साधन मानना है, क्योंकि अविद्या के पहले कर्म होगा तो अंतकर्म की शुद्धि होगी, अंतकर्म शुद्ध होने पर वैराग्य आएगा, वैराग्य आने पर ज्ञान होगा, ज्ञान और मोक्ष होगा, तो परंपरा से साधन तो आप मानते हैं कर्म को नित्य निमित्त कर्म को बुद्धि शुद्धि के माध्यम से, तो फिर साक्षात क्यों नहीं माना जाए, पूर्वादि संख्या किया तो सिद्धांत नश्यते तत्र उस सिद्धांत को न आत्मा इत्यादि कहा, आत्मा ज्ञान ही हेतुत्वाद बांग मना काय कर्मणाम, आत्मज्ञान है तदबाधात कर्मापेक्षा कुतो भवेत, ये पांच नंबर कहा था, माने आत्मा के अज्ञान ही कारण है वाणी का कर्म चाहे शरीर का कर्म चाहे मानसिक कर्म, तीनों प्रकार के कर्म हो रहे, आत्मा का अज्ञान साधन है, और आत्मज्ञान के द्वारा अज्ञान बाधित हो गया, अब कहां से कर्म करेगा, निमित्त आए निमित्त कारण चला गया तो कार्य चला गया, ये सिद्धांत बोला। त्रिविधस्यापि कर्मणो, टीका में लिखते हैं तीन प्रकार का कर्म मन वाणी काय, जो तीन प्रकार का कर्म है त्रिवृत्तस्यापि कर्मणो, अज्ञान जन्यत्वाद अज्ञानकालीन है कर्म, चाहे वाचिक कर्म हो कायिक कर्म हो मानसिक कर्म हो अज्ञानकालीन है, अज्ञान जन्यत्वाद अज्ञान जन्य से, ज्ञानाद अज्ञान निवृत्त हो, आत्मज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होने कारण चला गया तो कार्य नहीं रहेगा, तद उत्थस्य माने अज्ञान उत्थस्य अज्ञान से उत्पन्न होने वाले कर्मणों की निवृत्ति, कारण चला गया तो कर्म कार्य है वो निवृत्त होने से ज्ञानी लोग मोक्ष तद अपेक्षा नहीं होता, इसलिए ज्ञानी को मोक्ष में कर्म की अपेक्षा नहीं है, कहां मोक्ष अवस्था में ज्ञान होने के बाद कर्म की अपेक्षा नहीं है, तद अपेक्षा कर्मापेक्षा न युक्ता, कर्म की अपेक्षा ठीक नहीं है, सहसमुच्चय ठीक नहीं है। आगे छह नंबर वार्तिक में कहा यद अज्ञानात प्रवृत्तिर्या तद ज्ञानासा कुतो भवेत, प्रत्येक ज्ञान उद्भवेत तस्मात समाप्ति सर्वकर्मण वार्तिक है, इसके ऊपर टीका है, ये वार्तिक में ही था जिसके अज्ञान से जो प्रवृत्ति हो रही थी है ना, और उसका ज्ञान हो गया वो प्रवृत्ति कैसे हो गया, जिसके अज्ञान से प्रवृत्ति हो रही थी वो उसका ज्ञान होने पर वो प्रवृत्ति कैसे हो सकती है, माने आत्मा के अज्ञान से प्रवृत्ति हो रही थी, आत्मज्ञान होने पर वो प्रवृत्ति कैसे होगी, कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ये सिद्धांत ने कहा था, इसलिए टीका में ये बोलना चाहते हैं, ज्ञानिनो ध्वस्त अज्ञान श्यापी कर्मदर्श। पूर्वादि बोलता है महाराज ज्ञानी जो है ना अज्ञान निवृत्त हो गया है, ध्वस्त हो गया है, फिर भी कर्म देखा गया है उसमें, कर्म तो करना पड़ेगा उसको। ज्ञानिनो ध्वस्त अज्ञान श्यापी, जिसका अज्ञान ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया ज्ञानी का, होने पर भी कर्म दर्शन। पूर्वादि बोल रहा है वहां कर्म देखा जाता है, भिक्षाटन आदि करता है कि नहीं करता, जीवन मुक्ति अवस्था में है, गंगा स्नान आदि तो कर्म करता है, क्यों नहीं करेगा वो, तो करता है। तो ज्ञानी लो ध्वस्त अज्ञान से अभी कर्म दर्शा, मोक्षे तद अपेक्षा, मोक्ष में भी कर्म की अपेक्षा है, ज्ञानोत्तर काल में भी कर्म की अपेक्षा है, ऐसे पूर्वादि मीमांसक शंका करे उत्तर देते हैं। तस्य बाधितानुवृत्तिया, देखो पहले सत्यत्व बुद्धि से कर्म करता था, अभी बाधित बुद्धि से करेगा, क्या करेगा, अभी वो संसार के विषयों को जली हुई रस्सी के समान व्यवहार करता है, पहले सत्यत्व बुद्धि से करता था अज्ञान काल में, ज्ञानोत्तर जो कर्म होगा जब तक प्रारब्ध है तब तक बाधितानुवृत्ति, जैसे जली हुई रस्सी है, जब तक वायु का झोंक नहीं पड़ेगा, हवा का झोंक नहीं लगेगा, तब तक रस्सी दिखाई पड़ती है, क्या दिखती है, जैसे पहले रस्सी थी वैसे दिखाई पड़ेगा, क्यों, तो उसके मन में बात बैठ गया अब बांधने के काम नहीं आएगी, क्या नहीं आने वाली, क्यों, ये जली हुई है, ऐसी बुद्धि हो जाती है, क्या बुद्धि होती है, बाधित अवस्था दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार जगत को जो व्यवहार करेगा जब तक जीवन मुक्ति अवस्था में ज्ञानी का भिक्षाटन आदि करना, गंगा स्नान आदि, मंदिर जाना, जो पहले करता था संस्कार वही है करेगा, वो होगा वो बाधितानुवृत्ति से, पहले सत्यत्व बुद्धि से करता था, अभी मिथ्या बुद्धि से करेगा, बुद्धि बदलना है, संसार नहीं बदलेगा, ये नहीं कि ज्ञान हो गया तो मकान भी टूट जाए सब खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता, बुद्धि बदल जाती है, बुद्धि बदलनी है, अब मिथ्या बुद्धि में आ जाएगा, ये कह रहे टीका में। पूर्वादि ने शंका उठाई, ज्ञानी नो ध्वस्त अज्ञान, ध्वस्त ज्ञान से अज्ञान से आदि, जिसका अज्ञान नष्ट हो गया ज्ञानी का होने पर भी कर्म दर्शनाद, कर्म दिखाई दे रहा है, भिक्षाटन आदि करता है, गंगा स्नान आदि करता है, पहले जैसा भोजन करता था वैसे भोजन भी कर रहा है, सब कुछ है उसके, वही कर्म कर रहा है, कर्म क्यों नहीं है, तो मोक्ष में, मोक्ष काल में कर्म माना जाए, इस शंका की तो सिद्धांत कह रहे हैं। तस्य अभी जो कर्म हो ज्ञानी का, तस्य माने ज्ञानी न, बाधितानुवृत्तिया तद दृष्टि ही, ज्ञानी के यहां बाधित के वृत्ति अनुवृत्ति के द्वारा वो कर्म दृष्टि है, इतिहास न तज ज्ञानात इत्यादि कहा था, यद अज्ञानात प्रवृत्ति रिया तज ज्ञानात है कुतो भवेत, जो अज्ञान से जो प्रवृत्ति होती थी, जिसके अज्ञान से उसके ज्ञान होने पर वो प्रवृत्ति कैसी होगी, नहीं हो सकती है कहा था, तद ज्ञानात ऊर्ध्व इति, उसके ज्ञान से आगे कैसे प्रवृत्ति हो सकती है। और गीता के षष्ठ अध्याय में कहा है, आरु रुक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारण उच्यते, जब साधना अवस्था में है तब कर्म कारण होगा, वो नित्य नियमित कर्म से ही शुरू सीढ़ी चलना पड़ेगा, योगारूढ़ से तस्य समा कारण उच्यते, कोई व्यक्ति को छत में जाना था, सीढ़ी चढ़ता चढ़ता गया, छत में जाने के बाद कोई फिर क्या क्या चढ़ेगा, वहां कुछ काम करेगा, जो ज्ञान होने के बाद कर्म नहीं करेगा, जो योगारूढ़ हो गया, ज्ञानारूढ़ हो गया, क्या हो गया, ज्ञान में आरूढ़ हो गया, जैसे छत पर पहुंचने के बाद कर्म समाप्त हो गया, उसी प्रकार से योगारूढ़ माने ज्ञानारूढ़, ज्ञानारूढ़ होने पर कर्म नहीं हो सकता, उसके लिए तो समा संसार से विरक्ति समतमादि यही साधन है। पहले कर्म साधन था, दो प्रकार के साधक अवस्था और सिद्धावस्था, ज्ञानारूढ़ माने सिद्धावस्था है, और पहले साधक अवस्था में है वो, उस काल में कर्म नित्य नैमित आदि के द्वारा चला, वो नित्य नैमित कर्म करता रहा, काम में कर्म निश्चित कर्म नहीं किया, जिसके कारण अंतकरण की शुद्धि हो गई, अंतकरण शुद्ध होने पर उसको विषयों से वैराग्य पैदा हो गया, विषयों से वैराग्य होने पर साधन चतुष्टय प्राप्त किया, उसके बाद उसको ज्ञान हो गया, ये साधन बनते रहे, संसार से वैराग्य होने पर साधन चतुष्टय में लग गया, विवेक वैराग्य आदि में आया, आने के बाद में फिर ये ज्ञान हो गया था, किंतु ज्ञान होने के बाद में योगारूढ़ से तस्यैव इति वचनात्, भगवान ने ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता के षष्ठ अध्याय में कहा है, आरुरुक्षो और मुनेर्योगम कर्म कारण, कर्म कारण है आरुरुक्षु अवस्था में, साधन अवस्था में, योगारूढ़ हो गया, ज्ञानारूढ़ जब हो गया, ज्ञानावस्था में पहुंच गया, सिद्ध अवस्था में है, तस्यैव समकारण उच्यते, वहां तो समकारण है माने विरक्त छोड़ देना कारण होता है, कहा यदि कर्म उपशमो ज्ञान परिपाक हेतु, ज्ञान परिपाक होने पर कर्म का उपशम करना ही हेतु है, कर्म को त्यागना ही हेतु होता है, न कर्म इति मत्वा फलितम आह, उस काल में कर्म नहीं हो सकते ज्ञान काल में, ये लेकर के निष्पन्न क्या होगा, प्रत्यक इत्यादि कहा, प्रत्यक ज्ञान उद्भवे तस्मात समाप्ति सर्वकर्म, तस्मात कारणात प्रत्यक ज्ञान उद्भवे जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य कारण अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान उत्पन्न होने पर कर्म सर्वकर्मान समाप्ति ही, ये कहा ज्ञानाद ऊर्धम कर्म असंभव तत्शब्दार्थ, तत् माने तस्मात का अर्थ तत्म माने ज्ञान के बाद में कर्म नहीं हो सकता असंभव, यह दिखाने तस्मात बोला, कहा इस प्रकार की बात हो गई। ठीक है, आगे टीका थोड़ी रह गई है, इसके समय हो गया, यह रखते हैं फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।